از دیرم خبر نخورم این قفص به گوه کجا بود مرغ این که پر کنون که صاحب مژگان شوخ چشم سیاهی جانم نگاه دار دلی را نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی مقیم کوی تو مقیم کوی تو تشویش صبح و شام ندارد که در بهشت نه سالی معین است و نه ماهی بود حبیب من ای جان ای جان Thank you. موقعی بودم دور از این همه بیداد، دل بود از من دام و دانه ی سیاد. دیدم گلپا حال دل فریدی را، گشتم حافظ های من به دام و دان. آن که سید نام او شدم، از دلم خبر ندارم. این محبت بگو کجا و فقط برقی که